الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımız انوار ايمانيه وقرانيه ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezyinatından bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi kıyamete kadar din-i mübin İslam'a hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Ve hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, ilk defa bu beldenin halkına bir müsahabede bulunma imkanını elde etmiş bulunuyorum. Evvela Rabbim rızayı şerifine muvaffak eylesin. Biz hüsnü ifadeye muktedir değiliz. Gönüllerin beyanına muhtaç olduğu hakikatları o gönüllere duyurmaya muktedir değiliz. Rabbim aczımızla, fakrımızla beraber takatımızın çok fevkinde sırtımıza tahmil buyurduğu bu vazifeyi hem rızasına muvafık hem müminlerin kalplerinde mâkes bulacak şekilde tevfik-i sübhanesini bizlere refik eylesin. Amin. Ve öyle eylesin. Sizin huzurunuza ilk defa çıkıyorum. Belki de ilk ve son. Böyle bir kere de bir kere sizinle karşılaşmada size ne kadar şey anlatacağım bunu bilemiyorum. Çok bir şey anlatmak da mümkün değildir. Rabbimin inayetiyle insanımızın içine düştüğü çamurdan ve bataklıktan kurtarılması istikametinde ona verilmesi gerekli olan husus üzerinde enine boyuna durmayı kendime göre kararlaştırdım. Belki birçok hususlara girip çıkacağım. Fakat günümüzün insanı için lüzumlu gördüğüm meseleler üzerinde duracağım. Zaten ummiyet itibariyle kendi havamda, kendi atmosferimde günlük dedikoduya yer vermemeye çalışıyorum. Bunun için de iç alemimizi aydınlatabilecek, ruh dünyamıza bir neşve getirebilecek, mürde gönüllerimizin ihyası istikametinde dizimize derman olabilecek hususlardan aklıma geldiği kadarıyla size intikali düşünüyorum. Ne dersek, ne edersek, ne söylersek hepsi onu hoşnut etme istikametinde olduğu nispetle müessirdir. Ondan uzak olan şeyler de karanlık getirir, zulmanilik getirir, zulümat getirir ve zulüm getirir. Rabbim bizi kendisine en iyisi celis eylesin. Amin. Aziz Müslüman, devri Risalet Fenahi'den bugüne kadar gele gele insanımız içinden zor çıkabileceği ciddi bir çukurun içine düştü ve düşürüldü. İnsanımız ciddi bir çukurun içindedir ve ciddi bir çukurun içinde bulunmadan öte ondan daha kötü ciddi bir çukurun içinde bulunduğunu bilmemektedir. İnsanımız kendi ruh dünyasından, iç aleminden, kalp aydınlığından uzaklaştırıla çok karanlık alemlere itilmiştir. O gecesinden uzaklaştırılmış, gece Rabbisiyle münasebetinden uzaklaştırılmış, o aşkından ve vecdinden uzaklaştırılmış, o Kur'an'ı iniş gayesine uygun anlamadan, hatta mutlak manada onu anlamadan uzaklaştırılmış ve fakat bin kere maalesef ki o bütün olup biten bu şeylerden haberi yoktur. Dünyasını yapmışlar, evini başına yıkmışlar, evladı iyalinden etmişler, cennet gibi dünyasından uzaklaştırmışlar, belki pek çoklarına göre gönülleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum etmişler, Kur'an'dan mahrum etmişler, daha beteri Allah'tan mahrum etmişler. Bütün bunlara rağmen o başında dönüp duran bu gailelerden habersiz yaşamaktadır. Bu ise kuyunun içinde ayrı bir kuyu, gailenin içinde ayrı bir gaile, belanın içinde ayrı bir bela, felaketin içinde ayrı bir felakettir. Böylesine üst üste felaketlerin bir insanın veya insanlık topluluğunun sırtına yüklendiği bir başka devir oldukça göstermek çok zordur. Tarihimizde bizim keşmekeşlikler olmuştur, hercümerc olmuştur, eski ifademizde tebelbül akvam olmuş, cemaatler kaynaşmış, iç içe girmiştir. Birçok defa Babil Kulesi hüviyetinde insanımız arz-ı didar etmiştir. Yamalı bohça gibi göründüğü çok vakidir. Fakat hiçbir zaman dininden ve diyanetinden bu kadar uzaklaştırılmamıştır. Kur'an'a karşı bu kadar yabancı hale getirilmemiştir. Bu denli Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllerden sökülüp atılmamıştır. Cemaat mescidine, mescitteki seccadesine, seccadedeki secdenin neşvesine bu kadar yabancı kalmamıştır. Binaenaleyh biz asrımızı dalaletlerin, helaketlerin, felaketlerin üst üste insanımızın sırtına yüklendiği bir asır olarak tarif ediyoruz. 20. asrı bana tarif eder misin? 20. asır getirdiği felaket ve helaketlerle, dalalet, küfür ve küfranla içinde yaşayan insanın sırtına yüklendiği, onu iki büklüm ettiği, mabudundan uzaklaştırdığı, kafalardan ve gönüllerden Hazreti Muhammed'i sildiği sallallahu aleyhi ve sellem, gönülleri Kur'an'a karşı yabancı kıldım, camisinden, cemaatinden dahi Allah'ı uzaklaştırdım, korkunç bir asırdır. Zaman haddi zatında Allah nazarında kıymet eden, kıymet ifade eden bir şeydir. Zaman vel asri innel insane lefî husrin sure-i celilesinde kendisine yemin edilen eşyadan bir parçadır. İster varlığı zati olsun, isterse izafi olsun. Zamana Allah kasem ediyor, asra kasem ediyor, çağlara kasem ediyor. Zamanın bir günahı yoktur. Zaman sadece içinde cereyan eden hadiselere zarf olmaya çalışmaktan veya hadiselerin aksettiği şeritten ibarettir. Zamanın derin tahliline camide cemaat karşısında girecek, onunla onların karşısına çıkacak durumda değilim. Zamanın bir günahı yoktur, asrın bir günahı yoktur. Günah yolunu şaşıranlardan, apaydın yolu bırakıp da karanlığa gidenlerden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğini unutanlardan, binaenaleyh 20. asır felaketle helaketle geldi dediğimiz zaman, daha doğrusu o bu asrın içinde insan eşya ve hadiselere öylesine yanlış daldı ki, kendi efalini kendi başına, kendi davranışlarını kendi başına gaile yaptım. Bu asır hadiselere zarf olurken eracife zarf oldum. Çok kirli şeylere zarf oldum. İnsanı utandıracak, hacaletten boğacak şeylere zarf oldum. Asır içinde binbir şenaatlerin, binbir denaatlerin işlendiği bir asır haline geldim. Yani asrı biz kirlettik. Yani 20. asır nasiyetinde bir leke taşıyorsa, üç asırdan beri Müslümanlıktan uzaklaşmış bir cemaatin meydana getirdiği çamuru ve lekeyi taşıyor alnında. Bu cenazeyi kaldırmak, bu kirli meyyiti gasp etmek, bunu eski hüviyetine irca etmek veya kendi öz duruluğu içinde ki havaya irca etmek 20. asrın insanına düşmektedir. Bu kaftağından ağır vazifenin altında iki büklüm insanımızın dizine ve kalbine Rabbim derman ihsan eylesin. Bizi büyük işler, büyük hizmetler, büyük meşgaleler karşısında muktedir eylesin. Bu büyük işler ve üst üste felaketler aziz Müslüman, büyük fedakarlıklar istemektedir. Ben mevzuun amudi fikarisi olarak, esası özü olarak size intikal ettirmeyi serlevha olarak arz ettiğim ayeti kerime ile işte bu mevzu olarak takdim etmeyi düşünüyorum. Bu kadar felaket ve helaketlerin üstesinden gelebilecek insanın çok fedakar olması lazım. Maddi manevi her şeyi aşmış olması lazım. Maddi manevi çeşitli fedakarlık hisleri içinde meşbu bulunması lazım. Maddi manevi füyüzat hislerinden vazgeçmesi lazım. Hatta icabında cennete gitmeyi dahi tekmelemesi lazım. Derin bir kulluk şuuru içinde insanımızın dertlerine hazik bir hekim olarak, şefkatli bir tabip olarak eğilmesi lazım. Bu denli fedakarlık lazım ki beli bükülmüş insanımızın belini doğrultmaya muktedir olalım. Kaddi bükülmüş insanımızın idbarını ikbale çevirelim. Ona yeniden eski şerefini, eski onurunu ve gururunu kazandıralım. Kefere ve fecere karşısında eziklikten kurtarmış olalım. Zira zaten Allah Celle Celaluhu, müminin kefere ve fecerenin altında bulunmasına razı değildir. 20. asrın muvakkat sefaleti ve başımıza gelen şenaati ise muvakkat sözüyle arz ediyorum. Bu büyük davam, bu büyük hizmet ve vazifem, bu büyük hizmeti idrak eden insanlardan şuurla beraber feragat ve fedakarlık istemektedir. Bir vapur bütün ihtişamıyla karaya oturmuştur. Bunun yeniden yüzdürülmesi, yeniden bunun yelken açması, yeniden açık denizlere doğru açılması, yeniden şehbal açıp afak-ı alemde arz-ı didar etmesi, büyük güç, büyük gayret, büyük himmet ve büyük fedakarlık istemektedir. Bina yıkılmış enkaz haline gelmiştir. Bunu direklerle kaldırabilecek misiniz? Sağdan soldan vurduğunuz payandalar bunu ikame edebilecek mi? Ne yapacaksanız yapacaksınız, bu binayı ikame edeceksiniz, bileceksiniz ki enkazı fareleri dahi barındırmaz hale gelen bu bina 20. asrın insanı tarafından kaldırılması iktiza etmektedir. 20. asrın insanı bu binayı kaldırıp ikame etmezsem, sahabi ruh ve şuuru içinden bu vazifeye el uzatmaz ve omuz vermezse, daha asırlarca insanımız kıvrım kıvrım kıvranacaktır. Aziz Müslüman, her dava kendi kâmeti kıymetine göre himmet ister. Her dava ciddi fedakarlık ister. O davanın istediği fedakarlık, o davanın ihtişamına ve azametine göre olacaktır. 20. asırda büyük bir dava var ortada. Bu dava Allah davası, Allah davasının ikame edilmesi keyfiyetidir. Yeryüzünde sahipsiz kalan Kur'an'a sahip çıkılma davasıdır. Cemaatsiz kalan, ümmetsiz kalan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanma davasıdır. Dava ihtişamı kadar gayret ve himmet istemektedir. Binaenaleyh sizin fedakarlıklarınız normal devirdeki fedakarlık çizgisinde cereyan ederse sizden beklenen hizmeti vermiş sayılmayacaksınız. Siz normalin çok üstünde. Ancak sahabinin meydana getirdiğim, ancak sahabide görebildiğiniz fedakarlığı ika ettiğiniz zaman, meydana getirdiğiniz zaman, içinde bulunduğunuz asra göre bir hizmet etmiş olacaksınız. Rabbim size ve bana idrak ve basiret ihsan eylesin. Biz her şeyi kaybetmenin yanı başında, içinde bulunduğumuz durumu idrak etmeyi de belki kaybettik. İçinde bulunduğumuz bu ateşini ve ateşten çemberin nasıl şenaatler ve denaatler arz ettiğinden haberimiz yok. Binaenaleyh başlık bunu da anlatmak başlı başına bir mevzudur. Ben mevzu dağıtmamak için sadece dikkatinizi sizin fedakarlık noktası üzerinde toplamaya çalışacağım. Batılı tasvire mümkün mertebe yanaşmak istemiyorum. Yanaşmak istemedim. Bundan sonra da yanaşmak istememe kararındayım. Sokaklarımızı alan şenaat ve denaatlerin tasviriyle huzurunuza gelmede fayda mülahaza etmiyorum. Felaket ortadadır, apaçıktır, şahit istemeyecek kadar beyindir. Yangın saçakları sarmıştır. Felaket evimizin içine kadar girmiştir. Kitap anlatılmamakta ve anlaşılmamaktadır. Kur'an sahipsiz dilinden anlaşılmayan, yabancı memlekette tek başına dolaşan efkem bir insan vaziyetinde. Yok mu beni anlamak isteyen bir tercüman? Yok mu Rab'den gelen name adıyla bize takdim edilen kitab-ı kerimi anlamak isteyen Merdoğlu Mert? Yok mu bir Kadir Şinas? Paçasını sıvasın, canını dizine taksın ve desin ki Rabbimden bana bir name geldim. Rabbimden gelen bu nameyi anlamaya gayret sarf edeyim. Gazeteleri anlamak için sarf ettiğim gayret kadar, parti bültenleri anlamaya sarf ettiğim gayret kadar bir gayret sarf edeyim. Her gün televizyonda ve radyoda dinlediğim şeyleri anlamaya sarf ettiğim gayret kadar gayret sarf edeyim. Rabbimden gelen mesajı anlayayım. İşte 3 asırdan beri Kur'an'ın feryadı budur. 3 asırdan beri Ramazanlarda, camilerde Kur'an okundu. Hafız efendilerin ağzından Kur'an-ı Kerim püür püür mescitte yükselirken, biz onun dalgalanmaları içinde hep bu manayı sezdik. Kur'an bize diyordu ki, 3 asırdan beri ben halinden, yolundan ve dilinden anlaşılmayan bir şey oldum. 3 asırdan beri ben merak görmedim. 3 asırdan beri ben bana eğilen insana şahit olmadım. 3 asırdan beri beni gırtlaktan aşağıya indiren, sinesine sindiren ve onunla aşk kazanan, geceleri seccade-i ahuvahla süsleyen, kalbi imanla dolu insan görmedim. 3 asırdan beri beni okuduğu zaman gözyaşlarıyla seccade-i istatan insana şahit olmadım. 3 asırdan beri siyasi düşünce ve kanaatlerinin esir oldukları kadar Rabb'e esir olmuş bir cemaat görmedim. 3 asırdan beri ben camilerde bulundum. Cemaat de camide bulundu ama cemaat bir vadide, ben de bir vadide kaldım. 3 asırdan beri el uzattım. Allah aşkına bana el uzatın dedim, bana sahip çıkın dedim. Fakat daima kollarım muallakta kaldı ve ben sahipsiz kaldım. Biz Ramazan-ı Şeriflerden namazların akabinde Kur'an-ı Kerim'i okurken, onu hayata hayat kılmadan, düsturu hayat etmeden, onunla nurlanmadan, sahabi gibi cilalanmadan, ağzımızdan çıkardığımız Kur'an olarak terdat ettiğimiz müddetçe, o hal diliyle veya Resul-i Ekrem'in sızlanışları içinde bize bu manaları ifade ettim. Rabbim bize insaf-ı izan ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim güçlü ve kuvvetli el bekliyor ki, fedakar el bekliyor ki, Resul-i Ekrem'in perçinlediği o mualla mevkiye çıkaralım. Haiz bulunduğu mualla hal ve havayı yeniden kendisine iade edelim. Vazife çok ağır ve çok ciddidir. Büyük fedakarlıklar istemektedir. Bu fedakarlıklarda Rabbim dizimize derman, kalbimize iman lütfeylesin aziz Müslüman. Ben bu türlü hususları bir cemaatin huzuruna getirirken, bilsem ki o cemaat de bunları dinledikten sonra, yani benden işittikleri şey onlara çarpıp da yeniden bana geleceksem, bunları söylemede bir fayda yoktur. Ama ben biliyorum ki, muhbir-i sadıkın vaadiyle ahir zamanda Kur'an'a sahip çıkılacak. Ben biliyorum ki camileri aşkın, vecdin, heyecanın insanı insanlar dolduracak. Ben biliyorum ki inşallah ileride gecelerimiz, gündüzlerimiz kadar aydın bir cemaat haline geleceğiz. İşte bu ümit ve bu reca ile böyle ciddi bir meselede sizi muhatap olarak ele alıyor ve sizden bir kısım fedakarlıklar, Kur'an namına, Resul-i Ekrem namına bir kısım fedakarlıklar istiyorum. Eğer bilsem ki üstünü kabul görmeyecek, eğer bilsem ki sizin sinelerinizde mâkes bulmayacak, eğer bilsem ki söylenen sözler, 3 asırdan beri söylenen sözler gibi uçup gidecek, tesirsiz kalacak, böyle sözleri söylemeden Allah'a sığınırım. Rabbim bana o türlü cemaata hitap etme imkanını vermesin. Ben faydasız konuşacaksam ve bir cemaatin kalbinde sözler mâkes bulmayacaksam, 25 seneden beri bu dille günah işledim durdum. Rabbim artık bu dilimi durdursun, benim hayatıma da son versin. Bademe faydasız konuşacaksam Rabbim hayatıma hatime çeksin, çünkü faydası yoktur. Sizler için aynı dilekten, aynı duada bulunamam hakkım yoktur. Siz kendi muhasebenizi kendiniz yapın. Derinliğinize göre kendiniz kendinize hüküm verin. Ve Rabbin karşısında durumunuza göre el açın. Dua dua yalvarın. Rabbimizden, Rabbinizden kalbinizin salahını, umumi dünyanızın ıslahını isteyin. Rabbim bizi umumu salaha ulaştırsın, hidayet eylesin. Aziz Müslüman, kısaca arz ettim. Sadece icmaliyle huzurunuza geldim. Felaketin büyüklüğüne ve azametine dikkatinizi rica ettim. Kur'an yeryüzünde sahipsiz ve cemaattir, cemaatsizdir. Böyle bir durumda bir beyin yapıcısı, büyük bir mütefekkir yeryüzünde Kur'an'ı cemaatsiz görürsem cenneti dahi istemem. Orası da bana zindan olur. 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım derken milletin derdini ve ıstırabını terennüm etmektedir. Senin iç ıstıraplarına, içten yıkılışına tercüman olmaya çalışmaktadır. Binaenaleyh dert budur. Bu derdi omuzumuzdan atma gayretine gelince bu ciddi fedakarlıklar, ciddi hasbilikler, ciddi feragatlar istemektedir. Ve benim mevzumun esasını teşkil edecek husus da budur. Her devirde kaddimizin büküldüğü olmuştur. Her devirde insanoğlunun kaddinin büküldüğü olmuştur. Çeşitli devirlerde iki büklüm olduğumuza tarih şahit olmuştur. Fakat bir avuç fedakar insan, paçasını sıvamış, canını dişine takmış, karada da vapur yürütülür mü Hazreti Fatih yürütmüştü bir zaman. Resul-i Ekrem'in ni'mel emiru emiruham tebşiratına mazhar olmak için karadan Halice vapurları indirmiş ama zeytinyağıyla mı indirmiştim, teriyle mi indirmiştim, zoruyla mı indirmiştim, canını dişine takmış muhakkak indirmiştim. Ne güzel emirdir o emir Konstantiniyye'yi fetheden. İşte buna mazhar olmak için tehalük gösteriyordum. Buna mazhar olmak için 21-22 yaşındaki genç serdar, maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunuyordum. 20. asırda Kur'an'a sahip çıkmasını beklediğimiz delikanlımızın, gencimizin yaşındaydı. Büyük hünkâr, büyük şehsu var. Resul-i Ekrem'in başını sıvazladı. Elini arkasına koyup zahir olduğu Hazreti Muhammed Fatih. Aleyhi rahmetü vel gufran. İş başa düştüğü zaman, muhakkak yapılmasına inanıldığı zaman, insan terini dökecek, sahi ve gayretini dökecek, kendisinden istenen şeyi yapacaktır. Çeşitli devirlerde bu türlü fedakarlıklar kendilerine terettüp eden insanlar tarafından yerinde ve hakkıyla eda edilmiştir. Ve bugün azametiyle, ihtişamıyla bizim de omuzumuza terettüp eden bir vazife vardır. Elimizi göğsümüze koyup Rabbimize karşı ya Rabbi bir söz veriyoruz. Yerde kalan Kur'an'ı kaldırmak için söz veriyoruz. Unutulan Hazreti Muhammed'in adını yeniden nesillerimize duyurmak için söz veriyoruz. Yeniden gönülleri Kâbetullah'a tevcih etmek için söz veriyoruz. Bu uğurda icabında her şeyimizi feda edecek, serden de geçecek, candan da geçecek, maldan da geçecek, menalden de geçecek, icab ederse hatta cennetten de geçecek ve fakat senin muhteşem mübarek adını, mualla adını gönüllere hakim kılmaya çalışacağız, söz veriyoruz. Her devirde bir avuç insan, bir şirzimeyi kalil bu mevzuda söz vermiş ve yerde olan davayı kaldırmış ve Allah'ın tevfikiyle bayraklaştırmıştır. günümüze kadar mesele gelmiştir. Fakat günümüzde felaket çok derin, çok boyutlu. Ne derinliği görünmekte, ne de eni boyu görülmektedir. Rabbim yardımcımız olsun. İşin en ağırı bize düşmektedir. Ve ne acıdır ki işin ağırlığı bize düşmüş olmasına rağmen bu kadar ağır olduğunu henüz idrak etmemiş bulunuyoruz. Aziz Müslüman, Kur'an-ı Mucizül Beyan'a sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Dini mübini İslam'a sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Asırlardan beri sağda solda dolaşan ve kurtuluşumuzu başka kapılarda arayan bizler, muttasıl kapıların ve pencerelerin yüzümüze kapanmasını müteakip ve bunun neticesinde netice olarak Allah'a dönme mecburiyetindeyiz. Bir kere de Rabbimizin kapısını çalma mecburiyetindeyiz. Kimsenin bize yar yarı vefadar olmamasına karşılık, yarım diye kendi kapısına giden kimselere yar vefadar olacak Hazreti Allah'ı yar vefadar seçme mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa son bir kere Rabbimize teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Bu da ciddi fedakarlıklarla olacaktır. Siz bir büyüğün yanına gittiğiniz zaman, bir büyüğe müracaat ettiğiniz zaman elinize bir şey alır gidersiniz. Onu hoşnut edecek bir şeyle gidersiniz. Vaka bu bir edeb-i ilahidir, bir ahlak-ı ilahidir. Zira Kur'an'ında bize diyor ki, peygamberle konuşacağınız zaman, necvada bulunacağınız zaman evvela bir hediye, bir atiye takdim ediniz. Gelişi güzel ve ulu orta peygamberin huzuruna herkes girmesin. Peygamberin huzuruna girecek bir hediye ile girsin. O peygamber o hediyeleri alıp onlardan şahsen istifade etmiyor. Belki çevresine dağıtıyor. Ama siz behemhal peygamberin huzuruna giderken bir hediye ile gidiniz. Biz Rabbimize dehalet etmeyi düşünürken, yeniden ona müracaat etmeyi ve huzuruna çıkmayı düşünürken eli boş gitmeyeceğiz. Fedakarlıklarımızı, feragatlarımızı dağarcığa koyarak onun huzuruna öyle çıkmaya çalışacağız. Bizden evvelkilerin fedakarlıklarıyla Rabbimizin huzuruna çıkmaya çalışacağız. Bu büyük davada dizimize derman vermesi için büyük fedakarlıklarla huzuruna çıkmaya çalışacağız. Ve bunu da bir sahabi ruh ve şuuru içinde, idrak ve anlayışı içinde ele alacağız ki Rabbim suyu akibetten bizleri muhafaza buyursun. Endişe ettiğimiz şeyleri başımıza getirmesin. Korktuğumuz şeylere bizi duçar etmesin. Bir nesil bekliyorduk. Senelerden beri bir nesil bekliyorduk. Hasbilikle zuhur edecek bir nesil bekliyorduk. Bir nesil bekliyorduk ki itikatta sahabi gibi olsun. Anlayışta, idrakta ve izanda sahabi gibi olsun. Yine bir nesil bekliyorduk ki ibadet-ü taatta sahabi ve tabi'in gibi olsun. Sabahlara kadar birkaç yüz rekat namaz kılsın. Kur'an-ı Kerim'i bir iki defa tilavet etsin, onun manasını anlasın, manasına dalarken, manasında derinleşirken kendinden geçsin, vecd ve istirak içinde kendinden geçsin. Bir nesil arıyorduk ki bekliyorduk ki iffetin abidesi olsun, bir nesil arıyorduk ki iffeti uğruna mücadele etsin, namus uğruna, haysiyet uğruna mücadele etsin ve yine bir nesil bekliyor ve arıyorduk ki mücadele etsin fakat hasbi olsun. Karşılığında hiçbir şey istemesin, Allah rızası için koşsun, mükafatın kendisine takdim edildiği yerde de geriye çekilsin. Bir nesil arıyor ve bekliyorduk ki, savaşırken safların önünde olsun, yara alırken ilk yara alanlardan bulunsun, kan dökerken, ter dökerken önde savaşsın, önde kavga etsin, mükafata geldiği zaman da geriye çekilsin. Parlamenterlikler kendisine açıldığı zaman arkada dursun. Riyaseti Cumhuriyet'e davet edildiği zaman gereği yok desin. Başbakanlık vaadiyle karşı karşıya kaldığı zaman insanıma hizmet bahis mevzumu mülahazasıyla devreye girsin, ortaya girsin. Bu nesli bekliyorduk. Ben gençlikten onun peygamberi adını onu bekliyorum. Onun peygamberi adına cephelerde, ön saflarda büyük bir erkan-ı harp gibi savaştığı halde, mükafat almaya gelince bir nefer gibi geride duracak fedakarlığı bekliyorum. Bu ruh ve bu şuurla sahnede arz-ı didar ettiği an, Hz. Muhammed'in davası yerde kalmayacaktır. Fakat bin teessüf ve telehüf le arz edeyim. Mesele çoluk çocuğa, toy delikanlara, çilesizlere ve ıstırapsızlara, gecelerde Rabbi ile baş başa kalmanın neşvesine erememiş, ruhen derinleşememiş, kalben buğutlaşamamış, toy delikanlara bırakıldığı zamanda yeni bir felaket bizi bekliyor demektir. Aziz Müslüman, ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. Rabbimiz 50.000 defa mailin hidamken insanlığı kurtarmış, yeniden yüce tahtlara yükseltmiştir. Devri Risalet ve Nahide insanlık bizim içinde bulunduğumuz durumdan bin beter durumlara maruz idi. Ama arz ettiğim kıratta ve evsaftan fedakar ve hasbi bir cemaat meseleye omuz verdiğinden dolayı 23 sene gibi kısa bir zamanda o insanlığa muallim olabilecek bir cemaat haline geldim. Medeniyete ve beşeriyete muallim olabilme mevkiini ihraz ettim. Büyük imparatorlukları yıkacak akile yeksan edecek. Ve onun yerinde yeni saltanatlar ve debdebeler, yeni harslar ve kültürler kuracak muhteşem bir imparatorluk, hem hilafetin imparatorluğu ve saltanatı halinde zuhur edebilecek bir imparatorluk haline geldim. 50.000 defa insanımızın kaddi bükülmüş ve 50.000 defa Cenab-ı Hak idbar-ı ikbal etmiş. Baş aşağı gidişi yeniden yukarıya doğru dönüş haline getirmiş. Kuyunun dibine yuvarlanıp giderken semalara doğru onu tevcih etmiş ve yükseltmiştir. Günümüzde de keremiyle, lütfuyla Rabbim bunları yapacak rahmetinden ümit ediyoruz. Fakat el verir ki insanımız sahabi ruh ve şuuru içinde devreye girsin, bu işe sahip olsun. Meseleyi iki noktayı nazarda ele alacak, İki mülahaza ile karşınıza çıkacağım. Bunlardan bir tanesi maddi fedakarlıklarda bulunmak. Cismaniyetine ait, maddi refahına ait fedakarlıklarda bulunmak. Diğer meseleye gelince, o da dünyanın zevkleri ve hüzuzatı adına bir kısım şeyleri terk etmek suretiyle ruhaniyat kazanma, ruhen derinleşmek suretinde fedakarlıkta bulunmak. İnsanımız ve neslimiz bu iki noktada hareket ettiği zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle bizim için muvaffakiyet hazırdır ve burnumuzun dibindedir. Fakat bu iki noktada hata ettiğimiz zaman daha çok seneler beklememiz mukadderdir. Sabrı tükenmişleri Rabbim bekletmesin. Bize tam istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümüzde neşir ve intişar bekleyen hak ve hakikati kendi devrinde neşretmeye başladığı zaman uzun çabalamaları ve gayretleri neticesinde etrafında size evsafını arz ettiğim evsaftan fedakar bir cemaat ayın etrafındaki hale gibi toplandım. Fedakar bir cemaat Hazreti Muhammed'e dilbeste olarak emrini amade yanında yerini aldım. Fedakar bir cemaat onun gözünün içine bakıyordum. Ağzından çıkacak her şeyi emir kabul ediyor ve o emri hiç vakit fevt etmeden yerine getiriyor, isaf ediyordum. Bu fedakar cemaat, hasbi cemaat, malları ve canları uğruna her şeyi feda etmeye hazır ve amade bulunuyorlardı. Onun için rahatlarını, huzurlarını terk ediyor, sıcak yuvalarını terk ediyorlardı. Bir gün kainatın efendisine karşı Ebu Talip oymağında bir boykot ilan edildiği zaman, bu boykot sınırlarının dışında bulunan ashab-ı kiram vardı. Boykot sınırlarının dışında çarşıda, pazarda rahat dolaşabiliyorlardı. Evlerinde aileleriyle rahat oturup kalkabiliyorlardı. Muaşerette bulunabiliyorlardı. Çocuklarıyla huzuzat ve huzur içindeydiler. Fakat aleyhissalatü vesselamın çektiği ıstırabı görünce teker teker bunlar Mekke'nin içindeki huzurlarını terk ediyor, Ebu Talib oymağına gidiyorlardı. Bunlardan Osman İbni Maz'un ki Resul-i Ekrem'in çok sevdiği bir insandı. Manen kendisini kardeş edinmiştim. Mekkeli bu Müslüman çok büyük, çok fedakar bir Müslümandı. Velid İbni Mughire'nin himayesinde bulunuyordum. Her gün Kabe'ye serbest giriyor, ibadetini yapabiliyor. Ailesinin yanına rahat girip çıkabiliyor. Çarşıda, pazarda rahat ticaret yapabiliyor. Fakat bu kendisine çok acı, çok giran geliyordu. Kendi kendine diyordu ki, Ben burada böyle rahat yaşayabiliyorum. Evlad-ı iyalimle rahat münasebet ve muaşerette bulunabiliyorum. Her gün sofralar önüme kalkıp konuyor ve kalkıyor. Ama Mekke'nin ayrı bir mahallesinde, Ebu Talib oymağında Şeb-i Ebu Talib'den, Hazreti Muhammed ve onun sadık akrabaları ve yakınları, onlar binbir ıstırap içinde, çarşıya, pazara inemiyorlar, alışveriş yapamıyorlar, kimseden kız alamıyorlar ve kimseye kız veremiyorlar. Kimse onların evine gidemiyor. Ölümü göz önüne almadan kimse o mahallenin içine giremiyor. Ve yine ölümü göz önüne almadan kimse o mahalleden dışarıya da çıkamıyor. Kimse onlardan sokakta dolaşamıyor. Kimse insanlığın istifade ettiği haklardan onlardan birisi istifade edemiyor. Nasıl olur? Onlar orada ıstırap çeker de ben burada böyle rahat ederim diyorum. Ve sonra Velid İbni Muğire'ye geliyor diyor ki, sen beni himaye ettiğini kafirlerin içinden, adamların içinde bütün aleme duyur, ben senin himayeni reddediyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hava içinde, nasıl ıstıraplı bir hayat yaşıyor, nasıl sıkıntılara maruz, ben nasıl rahat ederim düşüncesiyle, rahatını ve huzurunu terk ediyor, Hazreti Muhammed'in bulunduğu oymağa gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen neredesin sana diyeceğim. Kur'an ıstırap çekerken, Hazreti Muhammed yapayalnızken, Kur'an dilinden anlaşılmazken, sen neredesin sana diyeceğim son sözümü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu felaket döneminde, boykot döneminde, kendi ashabından bir tek fert kaybetmiyor. Ashabı içinde bir tek döneyin bulunduğuna şahit olmuyoruz. Aksine o dönemde saflar daha fazla sıklaşıyor. Hazreti Muhammed'in etrafındaki sallallahu aleyhi ve sellem hale daha fazla genişliyor. Halaka daha fazla kuvvet kazanıyor. Ve hatta kafirler içinde bu halakayı teşkil eden, bu halakanın içinde bulunan, fakat o güne göre kafirlerin içinde bulunan pek çok kimselerin tazyik ve zorlamasıyla nihayet boykot kırılıyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam o sıkıntı ve ıstıraptan kurtarılıyor. Allah'ın inayet ve ihsanıyla. Bir yerde mümin, kendi rahatını ve rehavetini terk etmesi gerektiği yerde, onu terk etmezse şayet, kendisinden beklenen vazifeyi eda etmiş olmayacaktır. Bir yerde mümin, maddi manevi hüzuzatını ve huzurunu terk etmezse, terk etmesi gerektiği yerde terk etmezse, kendinden beklenen vazifeyi eda etmemiş olacaktır. Dikkat buyurun, kafirler bizim elimizden her şeyi alırken, aynı zamanda onları istirdad edebilme gücünü de elimizden aldılar. Dirayet ve kiyasetini de elimizden aldılar. Biz yeniden belimizi doğrultmaya çalışırken, onların sırtımıza yüklediği rahat ve rehavet bizi iki büklüm tutuyor. Bize aşıladıkları sıcak döşeklerde yatmalar, günde üç defa yemek yemeler, gece ibadet-ü taatı terk etmeler, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı anlamayı bir tarafa bırakmalar, sünnet-i seniyeyi yaşamayı bir tarafa bırakmalar, bizi aşılanmış öyle felaketlerdir ki, dini mübin İslam'a hizmet dediğimiz zaman, bu meseleler ağırlığıyla üzerimize yüklenince biz dini mübin İslam'a hizmetten vazgeçiyoruz. Dini ve dinin ruhunu elimizden alırken, bir gün onu ihya edecek ve ikame edecek gücü de beraber aldım. Bizi laçka bir topluluk haline getirdim. Aşksız, veçsiz, gecesiz ve gündüzsüz bir topluluk haline getirdim. Rabbi ile münasebete geçmeyen bir topluluk haline getirdim. Ben size taaddide bulunmak, tasaddide bulunmak istemem. Kalbinizi kırmak, sizin hukukunuza tecavüz etmek istemem. Fakat müsaadenizle sorayım ama bana cevap vermeye kalkmayın. Rabbi ile münasebete geçtiği zaman tir tir titremiyorsam, onun karşısına çıkmanın hesabın endişesini kalbinde taşımıyorsam, bir sahabi ve tabi'in anlayışı içinde ayaklarının bağı çözülmüyorsam, ihya etmediği gecelerin ıstırabını ihya ettiği gece vicdanında yaşamıyorsam, boş demektir o cemaat. Ümidinize bir tortu gibi bu sözlerle oturmuş olmayayım, onu kırmayayım, sizi daha idare etmeyeyim, acı geldiyse beni bağışlayın, Rabbim de beni affetsin. Ama meselenin iç yüzü budur aziz Müslüman. Meseleyi sen ve ben halledeceğiz. Hazreti Muhammed'in cemaati meseleyi hallettiysem, derindi ve buğutluydum. Kendisine göre Allah'la münasebeti çok kaviydim. Nasıldı, size Osman İbni Mazun'u misal verdim bakın. Yerinde evini, yurdunu, yuvasını terk eden, Velid İbni Muğire'nin himayesini terk eden, Ebu Cehil'in siyanetinden çıkan Resul-i Ekrem'in himayesine giren, iki günde bir defa yemeye razı olacağı bir muhite giren, oğlu evlenecek hale geldiği zaman kız bulamayacağı bir muhite giren, kızı evlenecek hale geldiği zaman delikanlı bulamayacağı bir muhite giren, canım arzu etti bir kabak alayım çarşıdan, o kabağı alamayacağı bir muhite giren, o kabağı alma hakkını kaybedeceği bir muhit içine giren, Osman İbni Mazlun yurdunu, yuvasını terk edip Medine'ye hicret etme vazifesi kendisine yüklendiği zaman bunu da yapıvermiştim. Medine'ye hicret edivermiştim. Medine'ye hicret ettikten sonra da orada aynı fedakarlığı devam ettiriyordum. Bir gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına şu sözlerin söylendiği geldi. Medine-i Münevvere'nin afakında dolaşan bir şey vardı. Bir grup toplanmış, kendi aralarında karar vermişler. Bu karar veren grup arasında Osman İbni Mazun da vardır radıyallahu anh. Biz bunları Buhari ve Müslim şerhlerinde görüyoruz. Kendi aralarında karar veriyorlar. Diyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ve iktida ettik. Kulluk bezmine girdik, Allah'a kul olalım dedik. Ama şu evlad-ı iyal, çoluk çocuk Rabbimize kulluğa mani oluyor. Hanıma karşı bir kısım haklar var, mani oluyor. Çocuklara bakma hakkı var, mani oluyor. Kendi kendilerine karar verdiler. Bunların içinde şarihler Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin de bulunduğunu söylüyor radıyallahu anhüm. 10 kadar, 20 kadar insanın böylesine ciddi bir meselede karar verdikleri mevzu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Diyorlar ki biz bütün gün oruç tutalım. Sabaha kadar da namaz kılalım. Ve aynı zamanda kendimizi de yidiş yapalım, ailelerimizin yanına sokulmayalım. Hanımlarımız bizi meşgul etmesin. Şehevi duygularımız bizi meşgul etmesin. Kadınlarımız bizi meşgul etmesin. Çoluk çocuk ailesi başımıza açılmasın. Madem Resul-i Ekrem'e söz verdik, Kur'an'a omuz vermeyi söz verdik, bunu sonuna kadar götürelim, vefakar insanlar olarak götürelim. Bu söz Resul-i Ekrem'e, bu karar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Allah Resulü çağırıyor bunları. Bize neler telkin ediliyor, onlara neler deniyor, dikkat edin. Onların Müslümanlık adına fazlalıkları tadil ediliyor. Dini mübini İslam ortadadır ve fedakarlık istemektedir. Dini mübini İslam her devirde istediği fedakarlığı bizden de istemektedir. Rahatını, rehavetini, şahsi huzuzatını ve huzurunu terk eden insanların bu dini yükselttiği misalini arz ediyordum. Osman İbni Mazun ve arkadaşları hanımlarına sokulmamak, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri sabahlara kadar namaz kılmak için aralarında karar veriyorlar. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor ve diyor ki, işittiğime göre siz kendi aranızda böyle bir karar vermişsiniz. Allah'tan en çok korkanınız benim, en çok istika edeniniz benim. Ama ben evleniyorum, ben aynı zamanda oruç da tutuyorum, namaz da kılıyorum, gece kıyamda da bulunuyorum, gündüz başka şeylerle de meşgul oluyorum. Sizin yaptığınız şey sünnetimden yüz çevirmektir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği cemaat, inandıkları peygamber uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya azmetmiş bir cemaattir. Ve peygamber çağırıyor onlara, diyor ki siz fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Tadil ediyor onların, ifratlarını önlüyor, hayatı inkarlarına karşı çıkıyor, tabiatı beşeri inkarlarına karşı çıkıyor, cemiyetin gereğini inkarlarına karşı çıkıyor ve tadil ediyor. Bize gelince aziz Müslümanlar, şerif Müslümanlar, bizi ya arkadan ittirmek lazım Müslüman olmak için veyahut da önden çektirmek lazım. Hangimizin hayatında böyle derin bir teessür, bir ıstırap vardır? Hangimizin hayatında ibadet-ü taattaki bir eksikliğinin ifadesi olarak günlerde günlerce yemekten, içmekten iştahın kaçması vardır. Hangimizin hayatında bir düşünce vardır, hanımımızın yanına sokulmayalım. Dini mübin İslam bunu emretmiyor bize. Bize demiyor yurdunuzu, yuvanızı terk edin. Ailelerinizden ayrılın demiyor. Fakat hakikata gönül vermiş insanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını omuzlamış kimseler, bu ruh ve şuur içinde bulunacaklar ki bu dava yerde sürünmede kalmasın. Rabbim bu davayı yerde süründürmesin. Bizi güçlü ve kuvvetli, samimi ve ihlaslı eylesin. Davayı yerde sürünmeden halat eylesin. Aynı fedakar insan, Medine-i Münevvere'de de o fedakarlığını devam ettiriyor. Ve bu fedakar omuzlarda Müslümanlık bayraklaşıyor. Yedi kıtada şehbal açıyor. Ve bugüne kadar Müslüman olarak yaşama imkanını buldu isek şayet, onların fethettikleri yerlerde bulduk. Onların hakim oldukları yerlerde bulduk. Sahabinin gittiği, geldiği yerlerde yaşıyoruz bugün. Buralara kadar kendi devirlerinde geldiler. Buralara kadar tevhidi getirdiler. Ve buralara kadar hakimiyetlerini ispat ettiler. Gelip gittikleri yerlerde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak kendilerinden ebediyen razı olsun. Aziz Müslüman, bizim de rahatımız ve rehavetimiz var. Bizim de huzurumuz var, kendimize göre huzur saydığımız şeyler var. Bizim de huzuzat-ı nefsaniyemiz var. Ama İslam davasını omuzlayan bizler, bunlardan fedakarlıkta bulunduğumuz nispetle Allah'a yaklaşmış olacağız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmış olacağız. Unutmayın, size bir söz arz edeceğim. Allah'a kurbiyetimizin, yaklaşmış olmamızın alameti Cenab-ı Hakk'ın davasına sahip çıktığımız nispettedir. Ve kendi isteklerimize, arzularımıza da ters düştüğümüz nispettedir. Ne kadar kendi arzularımızı inkar ederim, ne kadar Allah'ın emir ve istekleri içinde fani olursak, o kadar Allah'a yaklaşmış sayılacağız. Rabbim bu kurbiyetle bizleri teşrif ve tebicil buyursun. Aziz eylesin inşallah. Neslimizi bu istikamette hizmete muvaffak eylesin. Serlevha olarak Kur'an-ı Kerim'den intihab edip okuduğum ayet-i celile-i kerime bizlere bu manayı ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah Celle Celaluhu, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Kendilerine cennet vermek, rızasını vermek karşılığında mallarını ve canlarını onlardan satın aldı. Bir cemaatten malını ve canını satın aldım. Onlara dünyevi ve uhrevi cennetler verdi, lütfeyledim. Dünyevi hakimiyetler ve istikametler verdim. Dünyevi muvaffakiyetler ve ihsanlarda bulundum. Ve aynı zamanda uhrevi cennetlerle de Allah Celle Celaluhu onları serfiraz kıldı. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mukatele ederler. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Ölür ve öldürürler. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ Bu mallarını ve canlarını Allah davası uğrunda feda eden insanlara Allah'ın vaadidir. Ve bu vaat Kur'an'da da geçmektedir, Tevrat'ta da geçmektedir, İncil'de de geçmektedir. Siz Allah'ın size vaat ettiği şeyi vereceğiyle beşaret içinde olun. Allah'ın müjdesi size olsun. Allah'ın size vaat ettiği şeyi, verdiği sözü eğer tutuyorsanız, Allah'ın sizden istediği şeyi yerine getiriyorsanız, Allah da vaadini yerine getirecektir. Bu beşaret sizin için olsun. Rabbim bu beşaretle bizleri serfiraz eylesin. Aziz Müslüman, malını ve canını Allah yolunda vereceksin. Ve bunun karşılığında dünyevi ve uhrevi cennetlerle serfiraz ve şerefyap olacaksın. Dünyada mesut ve payidar olacak, zilletten kurtulacaksın. Ahirette de başkalarının ahuvah edip ellerini dizlerine vurduğu o hengamede sen bahtiyar olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında halakalar teşkil edeceksin. Eğer halkanı burada yapmışsan, eğer kendini burada tanıtmışsan, Eğer burada Hazreti Muhammed'e dehalet etmişsen, eğer onun safları arasında yerini almışsan, ümitli ol, bu mevzuda sana beşaret olsun. Orada Resul-i Ekrem seni yüzüstü bırakmayacak ve terk etmeyecektir. Sahabisine beşaret verdiği bir zamanda şöyle buyurur. Ben havzumun başındam. Şu kadar bardağı, şu kadar kasesi olan havzumun başındam. Kendi elimle ümmetime su vereceğim. Kevser'den içireceğim dediği zaman sahabi taaccüp içinde sorar. Ya Resulallah, kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Buyurur ki, sizin herhangi birinizin atları olsam, bazıların alnı beyaz olsam, bazıları dor olsa, bazıların ayaklarında tekisi olsa, beyazlığı olsa, nasıl kendi atlarını tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım buyurur. Ben ümmetimi alınlarındaki secde emaresinden tanırım. Ben ümmetimi abdest uzuvlarının parlaklığından ve beyazlığından tanırım. Hurren muhaccelin olarak ümmetimi tanırım ve ümmetime sahip çıkarım. Bunun manası şudur. Bir cemaat dünyadayken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkacaksın. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öbür alemde onu terk etmeyecektir. Emin olun buna. Fakat burada saflarınızı sıklaştırın. Hazreti Muhammed'in etrafında yerinizi alın. Ona kendinizi tanıttırabilecek hususlarla müracaat edin. O neyinizle sizi tanıyacak? Hangi derinliklerle size sahip çıkacak? Neyinizle size aşina olacak? Onlarla çok parlak olmaya çalışın. Rabbim sizi onlarla parlatsın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıyacağı hüviyete irca buyursun inşallah. Bu da rahatımızın, nefsimiz adına, hislerimiz adına bir kısım fedakarlıklarda bulunmayan ve rahatımızı terk etmeyen. Sahabi radıyallahu anh'ın kendisinden fedakarlık istendiği an, lokmayı ağzına götüreceği hengamede ise şayet, hemen ağzındaki lokmayı atıyor ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın davetine icabet ediyordu. Yumuşak döşekler üzerinde oturduğu zamandan, bağlarında açan çiçekler kendisine tebessüm ettiği hengamdan, burcu burcu kokuların ortalığı sardığı zamandan, kendilerinden büyük fedakarlıklar istendiği an tereddüt etmeden koşuyorlardı. Deliler gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına koşuyorlardı. Ve bunlardan bir tanesini yine bu fedakarlık tabloları içinde size arz edeyim. Ashab-ı kiramdan Hanzele İbni Amir vardır. Aynı zamanda münafıklardan Abdullah İbni Übey İbni Selul'un kızıyla da evlenmiştim. O münafıkın kızına da Müslümanlığı öğretmiştim. Daha delikanlık dönemiydim. Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış, Bedir'i görmemiş, bilememiştir, o topluluk içinde görmüyor ve adına rastlamıyoruz. Ama bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a gideceği haberini duymuştur. Resul-i Ekrem cepheye giderken münadilerini Medine'nin içine salıyor. Ve herkes geldiği her yerden cihat var, harp var diye bağırıyorlardı. Herkes ne hal üzerinde olursa olsun hemen o hali terk ediyor ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yerini alıyordu. İşte bir gün böyle münadiler seslenirken o da ailesiyle bağışlayın zifaf olmuştum. Resul-i Ekrem'in münadisinin sesini duydum. Gusletme imkanını bulamadım. Hemen arkadan yetişeyim diye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a arkadan yetiştim. Meğer gidilen yer Uhud'muş. Meğer sarp bir yokuşmuş. Meğer gidenlerin pek çoğu geriye dönmeyecekmiş. Hani Anadolu insanı için söylenen bir söz vardır. Burası Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir, acep nedendir. Uhud'da sahabe-i kiram radıyallahu anh'ım için öyle olmuştu. Giden gelmiyor da acep nedendim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı korumak içindim. Hanzele yalın kılıç Uhud saflarına daldım. Önüne gelene saldırıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı arıyor. Karşısında cihan pesendane mücadele veriyor, savaşıyor. Ve bir aralık İslam saflarındaki çatlaklık bahis mevzu olunca da o da göğsünü geriyor. Can siperhane mücadele esnasında kolunu kanadını kaybediyor ve şehit düşüyor. Onun savaşından ve şehadetinden, Uhud'a iştirak etmesinden kimsenin haberi yoktu. Bir aralık Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Uhud'un sinesindeki o kutlu ve mutlu çukurun içinde mübarek kanını silerken, dişinin, kırılan dişinin ısrabını çekerken, yaralarının acısını vicdanında duyarken, ve el kaldırı bu esnada dahi Rabbisine dua dua yalvarırken Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey Rabbim, benim cemaatimi hidayet eyle, bunlar beni bilmiyorlar. Başımı yarıp dişimi kırdıklarından ötürü bunlara azap ve cefa etmem. Bunlara bela ve musibet göndermem. Bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmayacakları mahalinden. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun ev la ya'rifun diyordum. İşte tam o esnadan, adeta trans haline girmiş gibim, gözlerini meçhul bir ufka dikti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyordum. Ben inni ara ennel hanzeleten tuselu beynes semai vel ard. Şu anda hanzeleyi görüyorum, sema ile arz arasında yıkanıyor. Bir teneşir koymuşlar onu gasp ediyorlar, görüyorum ben buyurdu. Ve sahabi diyor ki hemen koştuk. Onu şehitler arasında bulduk. Bu Allah'ın bir lütfu. Saçına sakalına baktığımız zamanda hakikaten kovalarla su dökülmüş gibi bir hal vardı. Kanları içinde Uhud'un sinesinde yatan hanzele, sema ile arz arasında melekler tarafından bir teneşirde yıkanmıştım. Resul-i Ekrem bir soru verin ailesine. Neydi bu hal acaba? Niçin benim şehidimi melekler yıkadılar? Ailesine gitti sordular. Dedi ki kadıncağız, zifaf olmuştu o gecem. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Uhud'a münadisinin sesini duyuncam yerinden fırladım. Efendi yıkan abdest al, yıkanma vakti mi dedi bana. Resul-i Ekrem cepheye giderken yıkanma vakti mi dedim. Su iktiza etmiştim. Uhud'da savaşırken su iktiza etmiştim. Ruhunu Allah'a teslim ederken sema dile geldim. Melekler kovalarla indiler başına. Sen Allah Resulü'nün davetine icabet ettin. Allah seni kendi huzuruna yıkanmamış olarak almayacaktır. Seni göklerden kevserlerle yıkayacak, tertemiz olarak huzuruna alacaktır. Fedakarlık yapıyordu Hanzele İbn Amir. Davete icabet edildiği zaman koşuyordum. Allah'ın malını ve canını dünya uhrevi cennet karşısından satın almasına icabet ediyordum. Maddi manevi huzuzatla huzurunu terk ediyordum. Ve Rabbim de onu yerde bırakmıyordum. Kanıyla, leketiyle bırakmıyordum. Manevi kiriyle bırakmıyordum. Meleklerin eliyle yıkıyordum. Allame-i Mağrib Kadı Yaz'ın Şifai Şerif'indeki beyanına göre Resul-i Ekrem bir başka defa bu tabloyu yine kendi cemaatine anlatırken şöyledir. Aradan birkaç yıl geçti bu defadan. Sa'd ibn-i Muaz şehit oldum. Kan kaybede ede şehit oldum. Resul-i Ekrem yatağında yatıyordum. O büyük insan ise mescitte çadırın içinde yarasından kan kaybediyordum. Birden Resul-i Ekrem yatağından fırladım. Ashab-ı kiram sordu, ya Resulallah nereye gidiyorsun? Cibril bana geldi şöyle dedim. Ümmetinden bir zatın vefatıyla arş-ı azam titredi, itizaza geldim. Ve sahabi diyor ki Resul-i Ekrem koşuyordu. Öyle koşuyordu ki lidalarımızı sırtımızda tutamıyorduk. Bir aralık birisi dedi ki et'ab sana ya Resulallah. Canımızı yaktın, bizi yordun ya Resulallah. Buyurdular ki korkuyorum. Bizden evvel yetişip hanzele yıkadıkları gibi bunu da yıkarlar da onu yıkama şerefinden bizi mahrum ederler. Onun için koşuyorum diyor. Hanzele'yi melekler yıkadığı gibi Sa'd ibn-i Muaz'ı da yıkarlar diye korkuyorum. Müslüman, hislerine hakim ol. Heyecanlarına hakim ol. Allah diye yüzü yerde bırakmasın. Allah onunla heyecan duyan, kendisini duymakla heyecanla dolan gönülleri mahrum etmesin. Rabbim sevdiği sahabi anlatılırken, onlara ait tablolar karşısında heyecan duyan cemaatin heyecanını heder etmesin, heba etmesin. Aziz Müslüman, sen sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğerini dağlasan Allah senin ahvalini soracaktır. Sen Allah için koşsan, yüzünü yere sürsen, Allah seni yüzü yerde bırakmayacaktır. sen onun yolunda toza toprağa boyansan, kirlensen, hatta su iktiza etmiş olarak huzuruna çıksan, Allah seni maddi manevi lekelerinle bırakmayacak, melekler gibi tertemiz edecek, kurbu huzuruna alacaktır. Sana sahabinin faziletiyle senden istenen şeyleri anlatıyordum. Ve bu girizgahla onun için bu noktalara girdim. Belki hissiyatına girdim. Belki mevzu karıştırdım. Belki anlatmam gerekli olan şeyleri bulandırdım. Rabbim beni de affetsin, bağışlasın. Beşerin belli bir döneminden, zamanın çok şerefli cereyan ettiği bir zamandan, insanlığın şerefli bir topluluğu, dini mübini İslam'a böyle zahir oluyor, böyle arka çıkıyordum. Böylesine omuz veriyordum. Ve Allah da onları yerde bırakmıyor, göklere yükseltiyor, aziz kılıyordum. Yerdeki yüzleri Allah aziz kılıyordum. Sizler de Allah davasına gönül verdiğiniz zaman, rahatınızı terk edip zahmete katlandığınız zaman, Allah uğrunda, Allah davası uğrunda bir kısım meşakkatlere göğüs geldiğiniz zaman, Rabbim 20. asırda yeniden Hazreti Muhammed nam gülü açtıracak, yeniden onun kokusunu neşredecek, yeniden o kokuya susamış olan insanları doyuracak ve vicdanlarımızı itminana ulaştıracaktır. Aynı fedakarlık ruhu ve şuuru içinden siz de yol alacaksınız. Sizden istenilenleri yerine getireceksiniz. Rabbim sizi de aziz ve faydar edecektir. Ben mevzunun ve mevizenin bidayetinde dedim ki, eğer sizlerin arz edeceğim şeylere hüsnü kabul göstermeyeceğinizi bilsem, söyleyeceğim bu sözlerden vazgeçerim ve bunları söylemenin de manası yoktur. Bu sözleri bana söylettiren hadiseler, tablolar vardır. Ben bildiğim yeri arz ederim ancak, bilemediğim yerlerde semer altında nice köheylanlar vardır ki Allah bilir onu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki, yemin etsem, Allah'ım vallahi ellerimi indirmeyeceğim semalar yıkılmazsam, Allah semaları yıkar onun elini indirtmez. لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّهِ buyuruyor. Ne semerler altında nice köheylanlar vardır ki bilemiyoruz. Ama ben bildiğimi arz edeceğim. Bu bildiklerimi arz etmem bana size şunu ifade etsin. Rabbim yeniden bizi diriltmeyi murat buyurmuş. Meşiyat-ı ilahi bizi diriltme istikametinde cereyan ediyor artık bugün. Akşam küçük bir topluluk içinde arz ettim. Bir devre nur saçan, bir devirde kendinden beklenen fedakarlığı ruhunda yaşayan Hazreti Ebubekir, Tebuk'a çıkan topluluğu o maddi manevi desteklerken Resul-i Ekrem'in karşısına şöyle çıkmıştım. Ya Ömer, sen Allah ve Resulullah'a ne verdin? Ey Allah'ın şanı yüce nebisim, servetimi ikiye böldüm, yarısını evladı yalime bıraktım, gidip de dönmem olabilir, yarısını da Allah'a verdim. Hazreti Ebubekir beride bir tarafta sessiz samit infali içindem, olup biten şeyleri seyrediyordum. Resul-i Ekrem bu baş tıddika sordum. Ya Ebubekir, sen ne verdin Allah ve Resulullah'a? Cenneti almam ve dünyayı cennet yapma istikametinde malın ve canın adına sen ne verdin dediği zaman, o mahzun ve mükedder insan, o mütevazi ve yüzü yerde insan, boynu bükük buruk Resul-i Ekrem'in karşısına çıktım. Ruhum sana feda olsun, ey sultanlar sultanı, benim gibi geda sultanlara ne verebilir? Evde ne buldumsa kilimin arasına koydum, Allah'ın Resuluna getirdim. Çoluk çocuğuna bir şey bırakmadım mı? Çoluk çocuğumu Allah'a bıraktım diyordum. Bu devri Risalet Fenai'de cereyan eden bir hadiseydi. Bir de bu topluluğun fakirine bakın. O topluluk içinde bir fakir görüyoruz. Fakir ipi omuzunda pazarlarda dolaşıyor. Kazandığı şey şayet bir liraysa 75 kuruşunu getirip Resul-i Ekrem'e veriyor. Ya Resulallah diyor, bu zenginler servetleriyle koşuyorlar. Ne eyleyelim, Rabbim bize mal vermemiş, servet vermemiş. Şu kuruşları da kabul buyurun. Biz de onlarla, onların arasında yerimizi alalım diyor. Münafıklar bunu görüyor. يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِيُونَ Kur'an-ı Kerim diyor. Onlar nafile Allah yolunda böyle Allah yoluna baş koymuştu. Lemze diyorlar da riyakarlık yapıyor diyorlar haşa ve kellem. Fakiri de böyle yapıyordum. aradan 14 asır geçtim. Resul-i Ekrem onlara size müjdeler olsun demiştim. Bir de elin uzaklara doğru sallamış. Bir de asırlarca sonra gelenlere müjdeler olsun demiştim. Biz bu müjdeler olsun sesini bize söyleniyor gibi kulaklarımızda duyuyoruz. Zira boyunduruk aynen o devirde olduğu gibi bu devirde de yere kondum. O devirde olduğu gibi bu devirde de Allah unutuldum. O devirde olduğu gibi bu devirde de sema ve semadan gelen emirler unutuldu. Binaenaleyh ümmetin ahirine de müjdeler olsun derken biz onu kendi neslimize, benim gibi günahkarların hissesi olmasa bile benden sonra gelecek neslin hissesi çok büyüktür kanaatindeyiz. Ve yeniden biz bütün bu olup biten şeyler arasında Rabbimizin bize teveccühünü duyuyor ve müşahede ediyor gibiyiz. Ve saflarımızın arasında bizi istikamete çağıran ve davet eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kokusunu duyuyor gibiyiz. Muhammedilik zuhur ettiği nisbette aramızda bulunur. Gönül yuvalarımız onun için hazır olduğu nisbette aramızda bulunur. Davranışlarımız onu hoşnut ettiği nisbette aramızda bulunur. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aramızda hissediyor gibi bir hava duyuyoruz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretlerim, bizi Muhammediliği içimizde iyi etmek suretiyle aziz ve payidar eylesin. Ayağımıza gelen hizmetlerde, ayağımıza kadar gelen hizmetlerden bizi basiretli ve idrakli eylesin. Sahabi topluluğumuz arasında zuhur ediyor gibidir. Size binlerce beşaret ve müjdeler olsun. اِنَّ الدِّينَ بَدَى غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَى فَتُوبَى لِلْغُرَبًا رَوَاهُ مُسْلِمْ Din garip olarak başladı. Sahipsizlerin, kendilerine sahip çıkan olmayan bir devirde bir avuç cemaat onu omuzunda bayraklaştırdım. Ahir zamanda yine onu böylesine garip kimseler, zayıf kimseler, süper devletlere karşı bir avuç insan omuzlayacak, yüklenecek ve yükseltecek, mahalle mevkiye oturtacak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle kendinden beklenen vazifeye eda etmiş olacaktır. Rabbim sizi herkesle beraber aziz ve faydar eylesin. Umum havanın namüsait olmasından ötürü, çığırkanca bağırmalarından dolayı beni muhafaza etmeyiniz. Ne kadar kürsüye çıkarken Rabbimle münasebete geçerim, nefsim namına beni konuşturma derim. Ama bilemiyorum Murat Kudavendigar'ın dediği gibi işlediğim günahlar mıdır nedir? Ben alabildiğine çığırkan, alabildiğine hırçın, alabildiğine kırıcı, alabildiğine dökücü bir havaya sevk eder. Cemaati kırar geçiririm, elimde değil bu. Rabbim bundan ötürü beni affetsin. Bundan çok endişe ediyor ve korkuyorum. Rabbimin emirlerini, ona ait şeyleri cemaatin kalbinde sevimsiz hale getiririm. Endişesini taşıyorum. Ve bu kürsüye çıkarken ayaklarım tir tir titriyor. Ve çıktıktan sonra da yine böyle başlarım, göz çıkardığımı görünce iniyorum kürsüye, bir daha çıkmayayım diyorum kendi kendime. Kendime diyorum, o mahalle kürsüdür, Hazreti Muhammed'in kürsüsüdür. Kendime diyorum bunu. Ama bir daha çıkıyorum, zorlanıyorum, çıkıyorum. Rabbim beni de affı mağfiret eylesin. Sizin içinizde beni de bağışlayın. İllahi Teala'l-Fatiha.